Letztes Jahr haben wir hier Daniel 6 und 7 betrachtet. W zeszłym roku tutaj w tej sali rozważaliśmy 6 i 7 rozdział Księgi Daniela. Und in der gleichen Zeit war in Laubusch eine Freizeit für Jungen. W tym samym czasie był też obóz dla młodzieży w Laubusch. Und sie haben diese Woche das ganze Buch Daniel betrachtet. I w tym tygodniu tego obozu żeśmy całą Księgę Daniela rozważali. Und am Ende bekam jeder einen Zettel mit verschiedenen Fragen zu jedem Kapitel. I na koniec każdy z uczestników otrzymał kartkę z pytaniami dotyczącymi każdego z rozdziałów. Das ist eine sehr gute Wiederholung. Które były bardzo dobrym przypomnieniem. Ich habe leider vergessen die Fragen. Niestety zapomniałem przywieźć dla was takie pytania. Aber ihr war trotzdem eine kurze Wiederholung zu gestern Abend. Ale pomimo wszystko zrobię też i krótkie streszczenie wczorajszego wieczoru. Wir sind in Buch Daniel in den Kapiteln 7 bis 12. Znajdujemy się teraz w Księdze Daniela w rozdziałach od 7 do 12. Das ist der zweite Teil des Buches Daniel. Stanowiącymi drugą część Księgi Daniela. Und wir finden dort Gesichte, die Daniel bekommen hat. I tam mamy zawarte widzenia, które Daniel otrzymał. Und zwar insgesamt vier Gesichte. I mianowicie cztery widzenia. Das erste war in Kapitel 7. Pierwsze widzenie jest zapisane w 7 rozdziale. Das zweite in Kapitel 8. Drugie w 8 rozdziale. Das dritte in Kapitel 9. Trzecie widzenie w 9 rozdziale. Und das vierte ist dann in Kapitel 10 bis 12. A czwarte jest zapisane w rozdziałach od 10 do 12. Im siebten Kapitel ging es um die vier Weltreiche. W 7 rozdziale chodziło o cztery królestwa w tym rządzące na tym świecie. Aber dann insbesondere um das Reich des Sohnes des Menschen. Ale w szczególności chodziło o te królestwo Syna Człowieczego. Gestern hatten wir dann ein Gesicht mit zwei Tieren. Wczoraj rozważaliśmy widzenie dotyczące dwóch zwierząt. Einmal der Widder mit zwei Hörnern. Po pierwsze chodziło o barana z dwoma rogami. Wir haben in Kapitel 8, Vers 20 gelesen, dass es das Medo-Persische Reich ist. I doczytaliśmy w 8 rozdziale, w 20 wierszu, że ten baran reprezentuje to królestwo medoperskie. Und dann kam der Ziegenbock, der das Medo-Persische Reich vernichtet hat. A następnie czytaliśmy o tym koźle, który zniszczył to królestwo medoperskie. Der Ziegenbock hatte ein großes Horn. I ten kozioł miał jeden bardzo wielki róg. Das war ein Bild von Griechenland. A on jest obrazem królestwa Grecji. Und das Horn ein Bild von Alexander dem Großen. A ten jeden wielki róg jest obrazem na osobę Aleksandra Wielkiego. Er ist nicht alt geworden und dann gestorben. Czytaliśmy o tym, że on nagle, nie dożywszy starości, umarł. Das griechische Weltreich ist in vier Teile aufgeteilt worden. I te greckie cesarstwo zostało rozdzielone na cztery mniejsze państwa. Und dann gab es einen König in dem Nordreich. I jeden z tych królów otrzymał Królestwo Północne. Und der ist in der Zeit seines Herrschafts nach Israel gezogen und nach Jerusalem. I ten za czasów swojego panowania pociągnął przeciwko Izraelowi i dotarł do Jerozolimy. Und hat dort einen Götzendienst im Tempel eingerichtet. I on tam wprowadził w świątyni służbę bałwochwalczą. Und dadurch wurde das beständige Brandopfer beendet. I tym samym zakończył składanie stałej ofiary całopalnej w świątyni w Jerozolimie. Und das war das, was Gott dem Daniel zeigen wollte. I to było właśnie to, co Bóg chciał pokazać Danielowi. Dass es eine Zeit geben würde von 1150 Tagen. Że będzie taki kiedyś okres czasu, który będzie trwał 150. Będzie trwał 1150 dni, wo es kein Brandopfer geben würde. Gdzie nie będzie składana ofiara całopalna. Aber Gott spricht nicht zu Daniel in 1150 Tagen. Ale Bóg nie przemawiał do Daniela na temat właśnie tych tysiąca... 1150? Er sagt nicht 1150 Tage. Bóg nie powiedział do Daniela o 1150 dniach, sondern in Vers 14 steht 2300 Abende und Morgende. Ale tutaj czytamy w 14 wierszu 8 rozdziału aż do 2300 wieczorów i poranków. Das heißt, Gott zählt die Abendopfer und die Morgenopfer, die nicht gebracht worden sind. A to oznacza, że Bóg policzył wszystkie wieczorne i wszystkie poranne ofiary, które w tym czasie nie zostały złożone. Und das zeigt uns einerseits, wie wichtig Gott die Anbetung ist. I to z jednej strony nam pokazuje, jak rzeczą ważną dla Boga jest składanie ofiary dla Niego, ofiary uwielbienia. Und das sind die Opfer aus unseren Herzen. A to uwielbienie, to są ofiary wychodzące z naszego serca. Und diese Opfer dürfen wir am Morgen bringen und am Abend, wenn wir Zeit haben im Gebet. A my możemy te ofiary składać Bogu i rano i wieczorem, gdy jesteśmy w czasie modlitwy. Und wenn wir Gottes Wort lesen und den Jesus darin sehen. Ale również wtedy, gdy czytamy Słowo Boże i w nim oglądamy Pana Jezusa. In Vers 11 steht, er nahm ihm das beständige Opfer weg. W wierszu 11, że czytamy o tym, że została tak odjęta mu stała codzienna ofiara. Das heißt, wenn keine Opfer gebracht werden, nehmen wir Gott etwas weg. A więc jeżeli jakaś ofiara nie jest już teraz składana, to znaczy my ją odejmujemy Bogu. Bringen auch Opfer am Sonntagmorgen. My również też i składamy ofiary nasze w niedzielę do południa. Wenn wir zusammen sind, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Wtedy, gdy jesteśmy zgromadzeni razem, aby ogłaszać śmierć Pana. Und wir sehen den Herrn Jesus und sein Werk. I widzimy Pana Jezusa i Jego doskonałe dzieło. Dann führt uns das zur Anbetung. To doprowadza nas do uwielbienia. Und der Jesus freut sich, wenn das viele tun. I Pan Jezus z tego się bardzo cieszy, jeżeli wiele osób to czyni. Und hier war ein Heiliger, der gefragt hat, wie lange ist das, dass das Opfer nicht gebracht wird. A tam czytaliśmy też o pewnej osobie nazywanej świętą, która zapytała, jak długo to będzie trwało, że te ofiary nie będą składane. Er hatte Verständnis. On, czytaliśmy, miał poznanie. Und wenn du Verständnis hast, dass der Jesus gesagt hat, tut das zu meinem Gedächtnis. I teraz ty, jeżeli ty masz zrozumienie, rozum po prostu i wiesz dobrze o tym, że Pan Jezus powiedział do nas wszystkich, czyńcie to na pamiątkę moją, dann ist es gut, wenn du das auch sagst. Ich möchte mit am Brotbrechen teilnehmen. To będzie to rzeczą dobrą, jeżeli ty też to wypowiesz, że chciałbym brać udział w łamaniu chleba. Natürlich, wir können auch anbeten, ohne dass wir selbst Brot brechen. Naturalnie, my również możemy uwielbiać i poza tym czasem łamania chleba. Und doch ist das Brotbrechen eine besondere Gelegenheit. Ale jednak zawsze to łamanie chleba jest szczególnego rodzaju okazją do składania tej ofiary pochwalnej ust naszych. A Pan Jezus widzi przecież serce każdego z nas osobna. I stwierdza, czy rzeczywiście coś w tych sercach może znaleźć dla siebie. Ja bym gesehen, dass dieses Ereignis, dass das Opfer weggenommen wird, sich noch einmal wiederholen wird. Mówiliśmy również o tym, że to zdarzenie, że ta ofiara będzie zabrana świątyni, czyli Bogu, to jeszcze raz się powtórzy w historii świata. Und zwar in der Zukunft, wenn wir nicht mehr auf der Erde sind. A stanie się to mianowicie w przyszłości na tej ziemi, kiedy my już nie będziemy tutaj na tej ziemi przebywać. Und Daniel erfährt darüber etwas in Abvers 23. A Daniel o tym się dowiaduje pod koniec tego 23 wiersza. Und dann wird der Antichrist dieses Opfer im Tempel wegnehmen. Będzie to czas, gdy przyszły Antychryst zabierze, zaprzestanie składania tej ofiary w świątyni. Und das wird für eine bestimmte Zeit sein. I to będzie określony w ilości czas, okres czasu. Dann wird der Jesus aus dem Himmel kommen und den Antichristen und auch den Führer des Römischen Reiches vernichten. I wiemy, że wtedy Pan Jezus osobiście przyjdzie z nieba i tego Antychrysta zgładzi razem z tym przywódcą przyszłego jeszcze królestwa, cesarstwa rzymskiego. Sie werden lebendig in den Feuersee geworfen. I czytamy o nich, że związani żywcem będą wrzuceni do jeziora ognistego. Hier in Vers 25 stand, sie werden ohne Menschenhand zerschmettert werden. W 25 wierszu tego 8 rozdziału czytamy pod koniec, że zostaną zniszczeni bez udziału ludzkiej ręki. Ich habe gestern gesagt, dass das nur hier in Daniel so ist, aber es gibt schon auch andere Begebenheiten im Alten Testament, wo Gott selbst eingegriffen hat. Myśmy wczoraj mówili o tym, że to w szczególny sposób zostało tutaj wzmiankowane w tej księdze Daniela, ale też i wcześniej w wielu różnych księgach Starego Testamentu było to w podobny sposób wymienione. Aber hier in Daniel haben wir es dreimal, dass sich so eine, dass sich so etwas auf den römischen Herrscher bezieht. Ale tu w księdze Daniela trzykrotnie mamy to napisane, że takie zdarzenie dotyczy właśnie tego przyszłego przywódcę, tego przyszłego cesarstwa rzymskiego. Daniel lebte zur Zeit des Babylonischen Reiches. Daniel żył w czasach istnienia Królestwa Babilońskiego. Und er hat noch den Anfang des Medo-Persischen Reiches erlebt. On również też dożył do początku powstania tego królestwa medoperskiego. Dieses Gesicht in Kapitel 8 war zur Zeit der Regierung Belsazars. I tym królestwem na samym początku właśnie zarządzał, tak jak czytamy na początku 8 rozdziału, Belsazar. 2 Jahre nach Kapitel 7. 2 lata po 7 rozdziale. Jetzt in Kapitel 9 haben wir ein Gesicht im ersten Jahr Darius des Sohnes des Ahasveros. A tu w 9 rozdziale możemy przeczytać w pierwszym wierszu, że w pierwszym roku panowania Dariusza, syna Ahasverosza. Und das ist jetzt zu Beginn des Medo-Persischen Reiches. A to oznacza, że to jest mowa o początku tego królestwa medoperskiego. Und noch etwas, bevor wir das Kapitel lesen. I jeszcze jedną rzecz, zanim ten cały rozdział przeczytamy. Wir haben in Daniel ja die Zeit der Nationen. W księdze Daniela oglądamy czasy narodów. Und deshalb sind die ersten 7 Kapitel in Aramäisch geschrieben. I pierwszych 7 rozdziałów tej księgi zostało zapisane w języku aramejskim. Aber seit Kapitel 8 ist Daniel wieder in Hebräisch geschrieben. Ale od 8 rozdziału Daniel jest już pisany do końca w języku hebrajskim. Weil es besonders wieder um das Volk Israel geht. Dlatego, że szczególnie te rozdziały dotyczą ludu izraelskiego. Das Volk Gottes, die Gläubigen. Ludu Bożego albo wierzących. Lesen wir das besten ganze Kapitel. I teraz przeczytamy 9 rozdział Księgi Daniela. W pierwszym roku Dariusza, syna Ahasferosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić i błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw i nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskiemu i dalekiemu, we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według Jego przykazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście. My jednak nie ubłagaliśmy Pana naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę, lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. O Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta Jeruzalemu, od świętej Twojej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i Jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego, o Panie. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz. O Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana mojego Boga, za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znów będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 72 tygodniach pomazaniec będzie zabity. Przepraszam, a po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Wir haben diesen Darius, von dem wir in Vers 1 gelesen haben, schon in Kapitel 6 kennengelernt. Tego Dariusza króla poznaliśmy już w rozdziale 6, a tu jest wzmiankowany w pierwszym wierszu 9 rozdziału. Im ersten Jahr des Darius hat Daniel dieses Gebet gebetet und auch das Gesicht bekommen. W pierwszym roku panowania tego króla Dariusza Daniel zaczął zanosić tą modlitwę i otrzymał to widzenie. Danach ist wahrscheinlich erst diese Geschichte gewesen mit der Löwenbrühe. A potem dopiero zdarzyła się ta historia z tą jamą lwią. Daniel hat das Wort Gottes gelesen. Daniel czytał Słowo Boże. Soweit er das hatte. Na tyle, na ile on mógł tam w niewoli je oczywiście posiadać. Und er hat das prophetische Wort gelesen. I on czytał te słowa prorocze. Wir lesen in 2. Petrus 1, Vers 19. Możemy teraz przeczytać z drugiego listu Piotra. So besitzen wir das prophetische Wort umso fester auf das zu achten, ihr wohltut, als auf eine Lampe, die einen dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. 2. Petrus 1, Vers 19. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 19 wiersz. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niczym pochodni świecącej w ciemnym miejscu. Also das prophetische Wort ist für uns wichtig, denn es ist wie eine Lampe. A więc słowo prorocze jest dla nas wszystkich rzeczą bardzo ważną, bo stanowi dla nas lampę. Was hat Daniel gelesen? A co mianowicie przeczytał Daniel? Er hat den Jeremia gelesen. On czytał księgę proroka Jeremiasza. Und zwar in Kapitel 25, Vers 11 und 12. A mianowicie przeczytał w księdze Jeremiasza z 25 rozdziału wiersze 11 i 12. Jeremiasza 25 rozdział 11 i 12 wiersz. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukarzę króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan, i kraj Chaldejczyków, i obrócę go w wieczną pustynię. Vers 12 hatte sich schon erfüllt. Wiersz 12 się już spełnił za czasów już Daniela. Czyli dokładnie mówiąc, gdy Daniel żył za czasów, gdy pisał ten 9 rozdział Księgi Daniela, to 12 wiersz proroka Jeremiasza, 25 rozdział, już się spełnił. Ja, das Königreich Babel war abgelöst durch die Meder und Perser. Bo to królestwo babilońskie już zostało zgładzone i zamienione na królestwo medoperskie. Aber er hatte auch gelesen, dass das Volk Israel in Babel 70 Jahre lang dienen würde. Ale on również i czytał takie słowo, które wskazuje na to, że lud izraelski będzie w Babilonii 70 lat służył. Und er hatte selber mitbekommen, wie er von Israel weggeführt worden ist nach Babel. I on sam tego doświadczył, gdy jako młodzieniec został uprowadzony z Izraela do Babilonii. Und dass jetzt die 70 Jahre vorbei sein würden. I teraz mógł rzeczywiście w bardzo podeszłym wieku stwierdzić, że te 70 lat upłynęło. Wir lesen über diese 70 Jahre auch in Jeremia 29, Vers 10. Czytamy również o tych 70 latach w tej księdze Jeremiasza w 29 rozdziale w 10 wierszu. 29 rozdział, 10 wiersz. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę i sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Und dann wurde Daniel wach. I gdy Daniel to przeczytał, to jakby się przebudził. Das war so ähnlich wie wir in Lukas 21 lesen. To było dokładnie podobnie, jak też i czytamy w Ewangelii Łukasza 21 rozdział. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Lukas 21, Vers 28. Łukasza 21 rozdział, 28 wiersz. A gdy to się zacznie dziać, wy wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Daniel hatte ein Herz für die Stadt Jerusalem. A Daniel miał serce szeroko otwarte dla sprawy tego miasta Jerozolimy. Und er war traurig darüber, dass die Stadt in Schutt und Asche lag. I on był bardzo tym zasmucony, że to miasto leżało w gruzach zniszczone. W Psalm 102 lesen wir von Menschen, die Mitleid haben mit dem Schutt der Stadt. W Psalmie 102 czytamy o takich ludziach, którzy byli głęboko zasmuceni tym gruzowiskiem, jakie w tym mieście było. Und im Psalm 137 lesen wir, sollte ich dein vergessen Stadt Jerusalem. A w psalmie 137 czytamy takie słowa: czy miałbym o Tobie zapomnieć, o miasto Jerozolimo? Wer weiß, wie viele überhaupt noch an Jerusalem gedacht haben. Kto wie, ilu jeszcze tych Izraelczyków w niewoli babilońskiej wspominało o tym mieście Jerozolimie? Denn 70 Jahre sind eine lange Zeit. Dlatego, że 70 lat to długi okres czasu. Aber Daniel hatte noch ein Herz für diese Stadt. Ale Daniel miał serce otwarte dla sprawy tego miasta. Und er betete dreimal des Tages Richtung Jerusalem. I w wcześniejszych rozdziałach czytamy o tym, że trzy razy na dzień otwierał okno skierowane w kierunku Jerozolimy i na głos się modlił. Jetzt las er diese Prophetie im Propheten Jeremia. I teraz przeczytał te słowa prorocze w księdze proroka Jeremiasza. Und er hat nicht gesagt, hurra, jetzt ist alles gut, die Zeit ist zu Ende. I nie zakrzyknął, hurra, teraz już te 70 lat minęło. Er hatte was ganz anderes im Herzen. Nie, on miał całkowicie inne usposobienie w swoim sercu. Gott gibt uns in seinem Wort viele Verheißungen. Bóg daje nam w swoim słowie wiele obietnic. Und wir dürfen diese Verheißungen für uns in Anspruch nehmen. I wolno nam dla siebie samych skorzystać z tych obietnic. Wenn wir zum Beispiel lesen, ich bin bei euch alle Tage. Jeśli na przykład czytamy takie słowa, a ja jestem z wami po wszystkie dni. Dann ist das wahr und wir dürfen darauf vertrauen. I to jest prawdą i my możemy temu słowu zaufać. Wir dürfen uns den Bibelvers aufschreiben und an die Wand hängen. Możemy sobie taki miły wiersz wypisać i powiesić na ścianie. Wir dürfen den Herrn daran erinnern, du bist da. I możemy Panu o tym przypominać, jak gdyby Mu przypominając, Ty, Panie, jesteś ze mną. Aber wenn wir in Sünde leben, ale jeżeli będziemy żyli w grzechu, dann ist es nicht Zeit, den Herr Jesus an Verheißungen zu erinnern. To z całą pewnością nie jest to wtedy czas, aby Panu Jezusowi przypominać o Jego obietnicach, sondern dann ist es Zeit, dem Herrn Jesus die Sünde zu bekennen. Ale w pierwszym rzędzie jest to czas, aby się upokorzyć i Panu Jezusowi te grzechy wyznać. Und das ist das, was wir hier in diesem ersten großen Abschnitt in Daniel 9 finden. I to są właśnie słowa, które w tym rozdziale, w dużym urywku tego rozdziału znajdujemy, jakie wypowiedział Daniel. Daniel erinnert sich daran, dass das Volk Israel nach Babel weggeführt worden ist, oder dass die zwei Stämme nach Babel weggeführt worden sind wegen der Sünde des Volkes. Daniel sobie doskonale to przypominał, jak te dwa pokolenia izraelskie zostały uprowadzone do Babilonii na skutek ich własnego grzechu. Und bevor das Volk wieder zurückgeführt werden kann nach Jerusalem, müssen die Sünden bekannt werden. Zanim ten naród miałby być z powrotem przyprowadzony do Jerozolimy, to musiały być najpierw wyznane grzechy. Hatte Daniel überhaupt gesündigt? Czy Daniel w ogóle kiedyś zgrzeszył? War er die Ursache dafür, dass die zwei Stämme nach Jerusalem, nach Babel geführt worden sind? Czy to on był przyczyną tego, że dwa pokolenia zostały uprowadzone do Babilonii? Ich glaube nicht. Ja nie wierzę w to. Aber er gehörte mit zu den anderen. Ale on po prostu należał do całego narodu, do pozostałych. Und Daniel fängt in seinem Gebet an und sagt: Wir haben gesündigt. A Daniel rozpoczyna swoją modlitwę od tych znamiennych słów: to my żeśmy zgrzeszyli. Vers 5. Piąty wiersz. Und am Ende lesen wir sogar in Vers 20, als ich meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte. A nawet pod koniec w 20 wierszu czytamy: gdy ja modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego. Normalerweise ist es so, jeder muss nur seine eigene Sünde bekennen. W normalnej sytuacji każdy wyznaje, czy musi wyznać tylko swoje własne grzechy. Ich kann nicht Sünden für andere bekennen. Nie mogę wyznawać grzechów, które popełnią inni ludzie. Aber wenn es zum Beispiel um den Zustand der Christenheit insgesamt geht, ale jeżeli chodzi na przykład o ogólny stan otaczającego nas chrześcijaństwa, to widzimy, że obciążone jest wielką ilością winy. A my przecież też należymy do ogólnego chrześcijaństwa. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir auch einmal diese ganze Böse der Christenheit im Gebet vor dem Herrn ausschütten. I tak może też i być, i to jest rzeczą piękną, że zagłębimy się w modlitwie i my zaczniemy wyznawać wszystkie grzechy chrześcijaństwa w swojej własnej modlitwie. I po prostu zaczniemy wyznawać przed Panem, w jak złym stanie my, ogólnie chrześcijaństwo, się znajdujemy. I wyznawać będziemy ogrom tego zła, które zostało popełnione. I Daniel to właśnie czynił zastępczo za cały ten naród. On wyznaje te grzechy tego narodu. I na samym początku on nie mówi nic na temat łaski. Wer ein großes Bewusstsein von seiner Sünde und Schuld hat, der denkt an Gott als einen gerechten Gott. Jeżeli ktoś dojdzie do takiego stanu, że posiądzie wielkie poznanie swojej ogromnej winy przed Bogiem, to ten na samym początku będzie na pewno tylko i wyłącznie myślał o tym wielkim, sprawiedliwym Bogu. Und er denkt an einen Gott, der Sünde richten muss. I na pewno będzie na początku myślał o Bogu jako o tym, który każdy grzech musi osądzić. Was Daniel hier tut, ist der Dienst eines Propheten. A więc to, co Daniel tutaj czyni, to jest właśnie służba prorocza. Bei Abraham heißt es einmal, dass er für den Philisterkönig beten sollte. W przypadku Abrahama czytamy, że był taki czas w jego życiu, w którym on modlił się za królem filistyńskim. Da sagt Gott zu dem Abimelech oder Abimelech im Traum: Der Abraham ist ein Prophet, er möge für dich beten. Bóg nawet sam zwrócił się we śnie do króla filistyńskiego Abimelecha, mówiąc do niego: zwróć się do Abrahama, aby on za tobą się modlił. Und dieses Gebet Daniels hat sieben Teile. I ta modlitwa Daniela tutaj przed nami zapisana, ona ma siedem części. Und der erste Teil ist in Vers 4. Pierwszą część znajdujemy w czwartym wierszu. Da spricht Daniel darüber, wer Gott ist. W tym wierszu Daniel mówi o tym, kim jest Bóg. Und er sagt sehr deutlich, dass Gott ein großer und furchtbarer Gott ist. I on dobitnie to stwierdza, że Bóg jest Bogiem wielkim i przerażającym. Aber ist auch ein Gott der Güte und der Liebe. Ale on również też jest Bogiem dobrotliwości i miłości. Aber er liebt die, die die Gebote Gottes tun. Ale on miłuje tych, którzy wykonują przykazania Boże. Das war genau das Problem jetzt. Das war das Problem des Volkes in Babel. I to właśnie akurat było problemem tego narodu w Babilonii. Denn sie hatten die Gebote Gottes nicht gehalten. Dlatego, że to właśnie oni nie przestrzegali tych przykazań Bożych. Deshalb konnten sie nicht auf Gottes Liebe vertrauen. Dlatego nie mogli teraz zaufać Bożej miłości. Und deshalb sagt er Vers 5 und Vers 5 und 6 sind dann der zweite Teil des Gebetes. I to dlatego też te wiersze 5 i 6 są drugą częścią tej modlitwy. Wir haben gesündigt. On zaczyna mówić my żeśmy zgrzeszyli. Und Vers 6 wir haben nicht auf deine Knechte die Propheten gehört. I mówi w siódmym wierszu i nie zważaliśmy na twoich sług, na proroków. Gott hatte versucht, das Volk zurückzubringen. Bóg próbował ten naród odwrócić od złej drogi, przyprowadzić z powrotem na właściwą drogę. Und hatte versucht, dem Volk deutlich zu machen, dass ihr Weg ein verkehrter Weg ist. Dobitnie Bóg starał się o to, aby pokazać, udowodnić temu narodowi, że idą błędną drogą. Aber sie hatten diese Propheten verworfen. Ale oni odrzucili tych proroków. Und deshalb hatten sie die Botschaft Gottes abgelehnt. I tym samym oni te poselstwo Boże odrzucili. Gott redet heute noch. Bóg przemawia również dzisiaj. Er redet durch sein Wort, wenn wir es lesen. On przemawia do nas przez swoje słowo, gdy je czytamy. Er redet durch sein Wort, wenn es verkündet wird. On przemawia przez swoje słowo, gdy to słowo jest głoszone. Wenn wir empfinden, dass Gott durch sein Wort zu uns redet. Wtedy możemy to odczuć, że Bóg przemawia do nas przez swoje słowo. Dann sollten wir unser Herz ganz öffnen und es aufnehmen. To chcielibyśmy zawsze swoje serce szeroko otwierać i przyjmować to słowo. Auch wenn es sein kann, dass wir dann unser Leben ändern müssen. Nawet wtedy, jeżeli by się okazało, że z tych słów wynika, że mamy nasze życie całkowicie odwrócić. Es gibt immer einen Weg zurück. Dlatego, że wiecie, zawsze jest droga prowadząca z powrotem. Aber Gott lässt uns nicht. Ale Bóg nie zostawia nas po prostu, abyśmy szli. Wenn er uns nicht durch sein Wort leiten kann. I jeżeli Bóg stwierdzi, że my nie poważamy Jego słowa, aby dać się przez Boga przez nie prowadzić, to może się tak zdarzyć, że On zacznie używać innych metod, aby nas zawrócić. Jaka wielka by była szkoda, gdybyśmy musieli 70 lat czekać, ażby doszło do naszego nawrócenia. In Vers 7 und 8 haben wir dann den dritten Teil des Gebetes. W siódmym i ósmym wierszu oglądamy trzecią część tej modlitwy. Und da spricht er darüber, wieder darüber, wer Gott ist. W tej części on znowu tutaj mówi o tym, kim jest Bóg. Und wer sie selbst sind. Und wer sie selbst sind. Wie sie selbst das Volk. I jakim jest ten naród? Sie waren treulos. Byli niewiernymi. Sie haben ein Versprechen nicht eingehalten. Oni nie dotrzymali swojej przysięgi. Gott ist ein Gott der Treue. A Bóg zawsze jest Bogiem wiernym. Wenn man selbst treu ist, dann empfindet man es als besonders schlimm, wenn der andere untreu ist. I my wiemy z własnego doświadczenia, jeżeli my jesteśmy wierni, to jeżeli ktoś nas zdradzi, nie postąpi wiernie w stosunku do nas, to wiemy, jak to jest złe i my to odczuwamy mocno. So kommt er zu dem zweiten Bekenntnis in Vers 9, 10 und 11. I dochodzi do drugiego wyznania zawartego w wierszach od 9 do 11. Und er spricht über die Erbarmungen und über die Erbarmungen Gottes. I mówi w tych wierszach o wielkim miłosierdziu Bożym. Er hat langsam Vertrauen, dass Gott das vergibt, was sie getan haben. I pomału tutaj dochodzi do takiego przekonania, że Bóg przebaczy też i to, co oni złego uczynili. Und Gott wird vergeben, weil Daniel bekannt hat. I Bóg też i przebaczy, dlatego że te grzechy zostały wyznane przez Daniela. Gott hatte mit dem Volk gehandelt. Bóg działał w szkole swojej z tym narodem. Nachdem er sie vorgewarnt hatte. Oczywiście wcześniej ich ostrzegał. Er hatte ihnen deutlich gesagt, wenn sie das Gesetz verlassen würden, würden sie unter den Fluch kommen. On im dobitnie powiedział, że jeżeli opuszczą przepisy zakonu, to znajdą się pod przekleństwem. Davon spricht Daniel in Mitte von Vers 11, so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen. I to dlatego w wierszu 11 w środku Daniel mówi, dlatego rozlała się nad nami i klątwa, i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza. Gott sagt uns deutlich, was seine Gedanken sind, was gut ist und was nicht. Bóg dobitnie nam objawia swoje myśli, co dla niego jest rzeczą dobrą, a co złą. Deshalb brauchen wir uns nicht wundern, wenn Gott dann auch entsprechend handelt. Dlatego nie musimy się dziwić, nie dziwmy się, jeżeli Bóg odpowiednio też do tego słowa zadziała. Und dieser fünfte Teil des Gebetes von Mitte des Verses 11 bis Vers 14 ist sehr ernst für uns. I ta piąta część tej modlitwy od drugiej połowy 11 wiersza do końca 14 to są naprawdę bardzo poważne słowa skierowane również do nas. Wir lesen in Vers 12, dass Gott ein großes Unglück über uns brachte, so dass unter dem ganzen Himmel keins geschehen ist, wie dasjenige, das an Jerusalem geschehen ist. I czytamy w tym 12 wierszu, że Bóg musiał przywieźć nad nich to wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co stało się w Jerozolimie. Gott hatte sein Volk lieb. Bóg miłował swój naród, aber wegen ihrer Untreue hat es mehr Gericht und mehr Strafe bekommen als alle anderen Völker dieser Erde. Ale z powodu ich własnej niewierności musiał żniwować więcej sądu i więcej karania ze strony Bożej niż wszystkie okoliczne naokoło niego narody światowe. W 3. Mose 10 lesen wir, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt. Und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. W 10. rozdziale 3. Mojżeszowej jest napisane, że w tych, którzy się do mnie zbliżają, ja chcę być uświęcony. Als Gläubige sind wir Wissende. Wir sind welche, die etwas wissen. My jako ludzie wierzący jesteśmy właśnie tymi z całego chrześcijaństwa, o których można powiedzieć, że jesteśmy wiedzący o tym. Wir wissen etwas über Gott. My wiemy dużo o Bogu. Und wir haben auch eine Stellung bekommen, die Gott entspricht. I również otrzymaliśmy osobiste stanowisko odpowiednie do Boga. Und so spricht Petrus davon, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. A też i Piotr do nas przemawia w swoim liście, że sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. Und wir haben diesen schönen Vers, diesen schönen Ausdruck in Vers 14, der Herr Gott ist gerecht in allen seinen Taten. Ale jakże piękne słowa czytamy w połowie 14 wiersza, że Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, jest Bogiem sprawiedliwym. Wenn wir auf einem guten Weg sind, dürfen wir uns darüber freuen. Gdy my jesteśmy w życiu naszym na dobrej drodze, to z tych słów, tego wiersza możemy się cieszyć. Aber wenn wir auf einem verkehrten Weg sind, ale gdy jesteśmy na złej drodze, błędnej drodze naszego życia, dann versuchen die gerechten Taten Gottes uns wieder zurückzubringen. Dann handelt Gott in seiner Gerechtigkeit und versucht uns von dem bösen Weg zurückzubringen. To wtedy Bóg w swojej sprawiedliwości tak działa, że chce nas z tej złej, błędnej drogi zawrócić i przyprowadzić do siebie. Und dann kommt in Vers 15 nochmal ein Bekenntnis. I następnie w wierszu 15 znowu czytamy o kolejnym wyznaniu. Und dann Vers 16 bis 19, der siebte Teil, der Schluss des Gebetes. A od 16 do 19 wierszu czytamy o tą ostatnią część, siódmą tej modlitwy. Und in diesen beiden Schlussteilen fällt etwas auf. I w tych dwóch częściach końcowych tej modlitwy możemy coś szczególnego zauważyć. Daniel spricht von deinem Volk. Daniel tutaj mówi, wyrażając się, twój lud. Vers 15. 15 wiersz. Auch Vers 16. I 16 wiersz. Er spricht von deiner Stadt. On mówi o twoim mieście. Deinem heiligen Berg. I mówi o twojej górze świętej. Vers 17. Dein verwüstetes Heiligtum. I w 17 wierszu twoja spustoszona świątynia. Die Stadt, die nach deinem Namen genannt wird. Die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Vers 18. I w 18 wierszu mówi o tym mieście, które zostało nazwane twoim imieniem. Vers 18. Deine vielen Erbarmungen. I mówi o twoich wielkich miłosierdziach. Dann Vers 19. Dicht hintereinander. Um deiner selbst willen, deine Stadt, dein Volk, nach deinem Namen genannt. A następnie w 19 wierszu, przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud. Hat Daniel überhaupt ein Recht von dem Volk Israel als von deinem Volk zu sprechen? Czy Daniel w ogóle miał prawo do tego, o tym odstępczym narodzie izraelskim mówić, do Boga twój lud? In Hosea lesen wir in Kapitel 1, Vers 9. Hosea, ja. W Ozeasza, w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wierszu możemy przeczytać, dass Gott den Auftrag gibt, Hosea soll ein Kind Lo-Ami nennen. Że Bóg dał temu Ozeaszowi takie polecenie, że swoje pierwsze dziecko miał nazwać Lo-Ami. Und Lo-Ami heißt nicht mein Volk. A to imię tłumaczy się nie mój lud. Diese zwei Stämme in der babylonischen Gefangenschaft waren nicht mehr Volk Gottes. Te dwa pokolenia, które znalazły się w tej niewoli babilońskiej, były obrazowo przedstawione jako te, które nie są moim narodem. Und erst in Kapitel 2, Vers 25 heißt es dann, ich will dich nicht mehr Lo-Ami nennen. A dopiero w drugim rozdziale tego Ozeasza, w 25 wierszu, jest napisane, ale ja już teraz ciebie nie będę nazywał Lo-Ami. Und zwar, ich will dann zu dir sagen, du bist mein Volk, und es wird sagen, mein Gott. I tam jest napisane, że ja do ciebie chcę powiedzieć mój naród, a ty do mnie odpowiesz mój Bóg. Dann wird Gott wieder sagen, du bist mein Volk. Dopiero wtedy Bóg chce powiedzieć mój naród. Aber Daniel hat etwas in seinem Herzen. Ale Daniel miał szczególną rzecz w swoim sercu. Nachdem er ein Bekenntnis vor Gott abgelegt hat. Potem, gdy on złożył tak wielkie wyznanie przed Bogiem, vertraut er darauf, dass Gott auch wieder sagen wird, mein Volk. On po prostu zaufał Bogu, że Bóg, że może przed Bogiem powiedzieć twój naród. Und er erinnert Gott an seine Ehre. I on przypomina Bogu o jego chwale, jego czci. Wenn ich ein Haus baue. I mówi, gdy będę budował dom. Und schreibe groß auf das Haus meinen Namen drauf. I wielkimi literami na tym domu wypiszę moje imię. Dann möchte ich, dass das Haus schön ist, und dass es sauber ist und dass alles in Ordnung ist. To chciałbym, aby ten dom był piękny, aby był czysty i aby w tym domu było wszystko w porządku utrzymane. Wenn das Haus schief ist und krumm und kaputt, dann sagt jeder, was hat der Hans dafür ein Haus gebaut. A jeżeli będzie ten dom krzywo wybudowany, jeżeli będzie nieporządek wokoło niego, jeżeli będzie zaniedbany, to każdy będzie widział, co ten Hans tam na tym domu wypisał. Swoje imię, do tego się przyznaje. Und die Stadt Jerusalem ist nach dem Namen Gottes benannt. I tu czytamy, że to miasto Jerozolima zostało nazwane od imienia Bożego. In Matthäus 5 heißt es, es ist die Stadt des großen Königs. W Mateusza w 5 rozdziale jest napisane, że to jest miasto tego wielkiego króla. Und weil es die Stadt ist, die hier nach dem Namen Gottes benannt ist, deshalb liegt nur zu großem Wert darauf, dass, oder weil es die Stadt ist, die nach seinem Namen benannt ist. Ale ponieważ jego miasto zostało właśnie nazwane według jego imienia, deshalb legt Gott so großen Wert darauf, dass in dieser Stadt auch alles so ist, wie es möchte. To dlatego Bóg wielki nacisk na to kładzie, aby w tym mieście było wszystko tak uporządkowane, jak jest to godne jego imienia. Und so betet Daniel. I w taki właśnie sposób Daniel się modli do Boga. Er ist noch ganz in seinem Gebet. I on jest zagłębiony jeszcze w myślach swoich, w treści tej modlitwy. Er hat noch nicht Amen gesagt. On nawet nie powiedział Amen na koniec tej modlitwy. Da lesen wir in Vers 20, während ich noch redete und betete. Wtedy czytamy w wierszu 20, gdy ja jeszcze się modliłem i zanosiłem te błagania. Da kam der Mann Gabriel. Wtedy przybył do mnie ten mąż Gabriel. Noch während er rief, antwortete ihm Gott. Zanim on zakończył modlitwę, to Bóg już mu dał odpowiedź. In Psalm 138, Vers 3 lesen wir. W Psalmie 138, w trzecim wierszu możemy przeczytać. An dem Tag, als ich rief, antwortetest du mir. Psalm 138, Vers 3. Trzeci wiersz. W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Das ist etwas Schönes. Jest to coś pięknego. Egal, ob du Kind bist oder ob du alt bist. Nieważne, czy jesteś dzieckiem, czy już człowiekiem dorosłym. Der Jesus hört dein Gebet. To wiedz o tym, że Pan Jezus słucha, słyszy twoją modlitwę. Und er hört schon von Anfang an zu. Er hört von Anfang an dein zu, wie du betest. I on od samego początku przysłuchuje się dokładnie twojej modlitwy. Und er möchte gerne antworten. I jakże chętnie chciałby dać odpowiedź na twoją modlitwę. Das Verhältnis zwischen Daniel und Gott ist jetzt in Ordnung. Ten stosunek, czy powiedzmy społeczność Daniela pomiędzy nim a Bogiem jest teraz w porządku. Durch das Bekenntnis Daniels auch das Verhältnis zwischen dem Volk in der Gefangenschaft und Gott. Durch das Bekenntnis Daniels ist auch das. Poprzez to wyznanie Daniela również też został uporządkowany stosunek całego narodu, który był w niewoli przed Bogiem. Jetzt kann Gott ihm antworten, wie es ist mit den 70 Jahren. I teraz dopiero Bóg mógł mu dać odpowiedź, jak sprawa się ma z tymi 70 tygodniami. Und wie es weitergeht mit Jerusalem und dem Heiligtum. I jak dalej potoczy się sprawa z Jerozolimą i ze świątynią. Deshalb ist dieses Gebet Daniels so wichtig. I to dlatego właśnie ta modlitwa Daniela jest tak ważna. Bo chodzi o kogoś takiego, który siebie samego poniżył, aby wyznać jako swoje własne grzechy tego narodu. I tu w tym przypadku mówił o grzechach ojców naszych. Bevor wir jetzt uns die Antwort anschauen, machen wir eine Pause. Ale zanim przyjrzymy się dokładnie tej odpowiedzi, jaką otrzymał, to zrobimy przerwę. 15 minut przerwy. Do 25 po 5.